सभी भावों के कारण रूप आनंद के एकमात्र आश्रय स्वरूप पुराण पुरुष शंभु का ध्यान करने से बंधन से मुक्ति हो जाती है अथवा संसार के सम्मोहनालय रूप मूल प्रकृति रूपी गुहा में परमेश्वर व्योम रूप सभी भूतों के एकमात्र कारण सभी प्राणियों के जीवन रूप और संसार के विलय स्थान ब्रह्मानंद स्वरूप तथा मुमुक्ष लोग जिनका सूक्ष्म रूप से दर्शन करते हैं उनका परम व्योम विराट ब्रह्म का ध्यान कर उनके मध्य में स्थित शुद्ध ज्ञान स्वरूप अनंत सत्य एवं ईशान रूप ब्रह्म का चिंतन करते हुए सन्नत होकर स्थित रहना चाहिए। यतियों का यह गुह से भी गुहतम ज्ञान महेश जी ने बतलाया है। जो इसका अनुष्ठान करता है वह ऐश्वर्य योग को प्राप्त करता है। अतएव नित्य ध्यान में निरत और आत्मविद्या परायण होते हुए ब्रह्म ज्ञान का अभ्यास करते रहना चाहिए। इसके कारण बंधन से मुक्ति होती है। अपनी आत्मा को सबसे भिन्न शाश्वत नित्य समझकर उसकी अद्वितीय अजर आनंद रूप श्रेष्ठ ज्ञान रूपता का पुनः पुनः ध्यान करना चाहिए। जिनसे चर अचर समस्त प्रपंच की उत्पत्ति होती है जिन्हें प्राप्त कर जन्म मरण के बंधन से मुक्ति हो जाती है और इसी कारण जो ईश्वर हैं देव हैं सर्वोत्कृष्ट हैं सबके अधिष्ठाता हैं वे ही महेश्वर हैं जिनके अंतर्गत शाश्वत शिव अव्यय गगन विद्यमान है। जगन नियंता परमात्मा जिनके अंश हैं वे ही देव महेश्वर हैं। इनका पुनः पुनः ध्यान यति को करना चाहिए। भिक्षुओं सन्यासियों के जो व्रत और उपव्रत हैं उनमें से एक एक का अतिक्रमण करने पर प्रायश्चित का विधान किया गया है। कामवश स्त्री प्रसंग करने पर समाहित होकर प्राणायाम कर पवित्रता पूर्वक प्रायश्चित के लिए संतापन नामक व्रत करना चाहिए। तदंतर संयत मानस होकर नियम से कृच्छ चंद्रायण व्रत करें। पुनः अपने आश्रम में आकर आलस्य का परित्याग कर भिक्षु को आश्रमोचित आचरण करना चाहिए। विद्वानों का यह कहना है कि धर्मयुक्त असत्य से व्रत भंग नहीं होता तथापि ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि इसमें आसक्ति रखना दारुण कर्म है। धर्माभिलाषी यति को चाहिए कि वह असत्य भाषण करने पर एक रात्रि उपवास तथा 100 प्राणायाम करे। अत्यंत संकट में होने पर भी भिक्षु को किसी अन्य प्रयोजन से भी चोरी नहीं करनी चाहिए। चोरी से बढ़कर दूसरा कोई अधर्म नहीं है यही सबसे बड़ी हिंसा भी है क्योंकि इससे आत्मज्ञान विनष्ट हो जाता है ऐसा स्मृतियों का सिद्धांत है। यह जो द्रविड़ धन नाम की वस्तु है यह बाहरी प्राण ही है इसलिए जो जिसके धन का अपहरण करता है वह उसके प्राणों का ही हरण करता है। निश्चित ही धन हरण करने वाला दुष्टात्मा आचार से भ्रष्ट और व्रत से च्युत हो जाता है। श्रुति का विधान है कि यदि कोई अपने व्रत से च्युत व्यक्ति अपने पुनः व्रत भंग पर पश्चाताप करे तो शास्त्रानुकूल विधि से आलस्य रहित होकर एक वर्ष तक चंद्रायण व्रत करे। यदि भिक्षु से अकस्मात हिंसा हो जाए तो उसे पश्चाताप पूर्वक कृच्छ व्रत अतिकृच्छ व्रत अथवा चंद्रायण व्रत हिंसा के स्वरूप के अनुसार करना चाहिए। इंद्रिय की दुर्बलता के कारण यदि स्त्री को देखकर यति स्खलित हो जाए तो उसे 16 प्राणायाम करना चाहिए। दिन में स्खलन होने पर 3 रात का उपवास और 100 प्राणायाम करना चाहिए। एक का ही अन्न भक्षण करने मधु ग्रहण करने नव श्राद्ध संबंधी अन्न तथा प्रत्यक्ष लवण खाने पर प्रजापत्य व्रत को पाप की शुद्धि का उपाय बतलाया गया है। निरंतर ध्यान निष्ठ पुरुष के सभी पातक नष्ट हो जाते हैं इसलिए महेश्वर का ज्ञान प्राप्त कर उनके ध्यान में परायण रहना चाहिए। जो ब्रह्म परम ज्योति रूप सभी का अधिष्ठान अक्षर अद्वितीय है तथा जो सभी के भीतर स्थित है पर ब्रह्म है उसे महेश्वर जानना चाहिए। यही महेश्वर देव महादेव एवं अद्वितीय परम शिव हैं। यही अविनाशी अद्वैत हैं और यही आदित्य के भीतर प्रतिष्ठित परम तत्व हैं। आत्मयोग नाम से प्रसिद्ध स्वप्रकाश नित्य ज्ञान नाम से भी विख्यात परम तत्व रूप अपने धाम में सर्वाधिक पूजनीय रूप से ये महेश्वर प्रतिष्ठित हैं। इसलिए महादेव कहे जाते हैं। जो महादेव से भिन्न किसी दूसरे देव को नहीं जानता है और इन्हीं को अपनी आत्मा मानता है, वह परम पद को प्राप्त होता है। जो अपनी आत्मा को परमेश्वर से भिन्न मानते हैं, वे उस देव का दर्शन नहीं करते, उनका परिश्रम व्यर्थ होता है। पर ब्रह्म एक ही है, इन्हें ही अव्यय तत्व के रूप में जानना चाहिए। ये अव्यय तत्व ब्रह्म ही देव हैं, महादेव हैं। इन्हें जान लेने पर बंधन नहीं होता, इसलिए यति को संयत मन होकर इन्हें प्राप्त करने के लिए प्रयत्न करना चाहिए। ज्ञान योग में रत रहना चाहिए, शांत रहना चाहिए और महादेव के परायण रहना चाहिए। हे विप्रों, यह आप लोगों को सन्यासियों के कल्याणकारी आश्रम सन्यास आश्रम के विषय में बतलाया। पूर्व काल में पितामह विभु ने मुनियों से इसे कहा था। ब्रह्मा जी द्वारा कहे गए यति धर्म विषयक इस कल्याणकारी उत्तम ज्ञान को पुत्र शिष्य तथा योगियों के अतिरिक्त अन्य किसी को नहीं देना चाहिए। इस प्रकार सन्यासियों के नियमों के इस विधान को बतलाया गया। यह पशुपति शंकर को संतुष्ट करने का एकमात्र उपाय है। जो अव्यग्र भाव से एकाग्रता पूर्वक इसका नित्य आचरण करते हैं, उनका पुनः जन्म अथवा मरण कुछ भी नहीं होता, अर्थात वे मुक्त हो जाते हैं। इति श्री कुर्म पुराणे खटसहस्रायाम संहितायाम उपर विभागे एकोनत्रिंशोऽध्यायः। 30वां अध्याय प्रायश्चित प्रकरण में प्रायश्चित का स्वरूप निरूपण, 5 महापातकों के नाम तथा ब्रह्म हत्या के प्रायश्चित का संक्षिप्त निरूपण। व्यास जी ने कहा, इसके अनंतर अब मैं सभी ब्राह्मणों के कल्याण के लिए और दोषों के विनाश के लिए शुभ प्रायश्चित विधि का वर्णन करूंगा। विहित कर्मों को न करने और निंदित कर्मों को करने से पुरुष दोष पाप का भागी होता है। इसकी निवृत्ति प्रायश्चित करने से होती है। ब्राह्मण को बिना प्रायश्चित किए कभी भी नहीं रहना चाहिए। शांत एवं विद्वान ब्राह्मण जो कहे उसे करना चाहिए। वेदार्थ ज्ञानियों में श्रेष्ठ शांत धर्मपालक को ही सर्वस्व मानने वाला एक भी अग्निहोत्री ब्राह्मण जो अपने आचरण में लाता है, वह श्रेष्ठ धर्म होता है। वेदार्थ में पारंगत, धर्म पारायण, अनाहिताग्नि तीन ब्राह्मण जो कहें उसे धर्म का साधन समझना चाहिए। अनेक धर्म शास्त्रों के ज्ञाता, ऊहापोह में दक्ष, शास्त्रीय विभिन्न सिद्धांतों के आकलन तथा समन्वय में कुशल तथा वेदाध्ययनशील 7 ब्राह्मण धर्म में प्रमाण कहे गए हैं। मीमांसा ज्ञान के तत्वज्ञ, वेद वाक्यार्थ विचार एवं श्रौत स्मार्त कर्मकांड के रहस्य को जानने वाले तथा वेदांत के ज्ञान में कुशल, पारमार्थिक तत्व अद्वैत के रहस्य वेत्ता, संख्या में 21 ब्राह्मण प्रायश्चित का विधान कर सकते हैं। ब्रह्मघाती, मद्यपाई, चोर, गुरु तल्पगामी तथा इनके साथ निवास करने वाले ये सभी महापातकी होते हैं। जो एक वर्ष पर्यंत नित्य सब कुछ जानते हुए भी पतितों के साथ यान सवारी, शैया तथा आसन संबंधी संसर्ग करता है, वह पतित हो जाता है। जानते हुए भी पतितों का यज्ञ कराने, अध्यापन करने, उनके साथ योनि अर्थात विवाह आदि का संबंध रखने और भोजन करने से द्विज शीघ्र ही पतित हो जाता है। जो द्विज अज्ञान में मोहवश इनके साथ अध्ययन अथवा अध्यापन करता है, वह एक वर्ष में पतित हो जाता है। आत्मशुद्धि के लिए ब्रह्मघाती को 12 वर्षों तक कुटी बनाकर वन में रहना चाहिए और शव के सिर को ध्वजा के समान धारण कर भिक्षा मांगनी चाहिए। ब्रह्मघाती को ब्राह्मणों के निवास स्थानों तथा देव मंदिरों में नहीं जाना चाहिए और स्वयं अपनी आत्मा की निंदा करते हुए तथा जिस ब्राह्मण को मारा है उसका स्मरण करते हुए पहले से असंकल्पित, अनिश्चित, धुएं से रहित शांत अग्नि वाले तथा जहां लोगों ने भोजन कर लिया है ऐसे 7 घरों से नित्य धीरे धीरे भिक्षा मांगनी चाहिए। उसे मनुष्यों को अपना दोष पाप बताते हुए एक समय भिक्षा मांगनी चाहिए अथवा धैर्य रखते हुए वन्य मूल फलों द्वारा निर्वाह करना चाहिए।